لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يرفع رأسه قائلا. Biz secdeyi anlatmıştık değil mi? Secdeye nasıl gidilir? Secdede nasıl durulur? Secdede ne okunur? Bunu anlattık değil mi? Okunanları biliyor. Secdeye nasıl gidilir? Tamam. Sümme yerfav râhsehu kâilen. Sonra şöyle diyerek başını kaldırır. Allahu ekber diyerek başını kaldırır. Sümme yefrişu ricdel yusra. Sonra sol ayağını serer, yayar. Ve yecdisu aleyhe. Ve onun üzerine oturur. Ve yensibul yumna. Ve sağ ayağını da diker. وَيَدَعُ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ İki elini iki dizinin üzerine koyar. ثُمَّ يَقُولُ Sonra şöyle der. اللّٰهُمْ اَغْفِرْ لِي Allah'ım beni affet. وَرْحَمْنِي Bana merhamet et. وَجْبُرْنِي Bana yet. وَهْدِينِي Bana hidayet et. وَرْزُقْنِي Beni rızıklandır der. ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَسْجُدُ Sonra tekbir getirir ve secde eder. وَيَسْنَعُ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا سَنَعَ فِي الْاُولَى İkincisinde de birincisinde yaptığının aynısını yapar. Gel göster bize okuduğunu nasıl yapacağız? Nasıl okuduğunu göster pratik olarak. Nasıl yapacağız? Secdeyi veya oturmayı. Dizlerini iki fakirin üzerine. Tamam. Sonra secde. Tamam. Sonra kalktığında aynısını. Tamam, şimdi nasıl kalktığını şunu göstereceksin işte. İki secde arasındaki oturma. Ayaklar nasıl olacak? Hangi ayağımızı diktik? Sağ. Diğeri? Solda yer. Tamam. Şimdi bir de şöyle gel, iki ayağının üzerine oturacak şekilde otur. İki ayağını da dik, iki ayağının üzerine otur. İki topuğun üzerine otur. Heh. Gördünüz mü hepiniz? Bu şekilde oturulabilir. Tamam. Bunun ismi ne? İk'a. Tamam. Bunun ismi İk'a. Ayn ile. Şimdi normalde yaygın olan oturuş, sünnette var olan ve yaygın olan oturuş, abimizin göstermiş olduğu birinci oturuş şekli. Yani ne yapacağız? Hangi ayağı dikmiş olduk? Hangi ayağı yaymış olduk? Heh. Ve sağ ayağımızın üzerine oturmuş olduk. Öyle mi? Bu iki secde arasındaki yaygın olan oturuş biçimi bu. Genelde herkesin de yapmış olduğu oturuş biçimi. Bir de ekstradan ikinci bir oturuş biçimi var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın nadiren yaptığı. O da ne? İk'a. İk'a ne? İki tane ayağı beraber dikip İki ayağın topuklarının üzerine ne yapmak? İki ayağın topuklarının üzerine oturmak. Şimdi bunu tabiinden Tavus buna cefadır deyince cefa ne demek? Yani sahibi için zorluktur. Hani bu şekil oturmak, bu ikinci zikretmiş olduğum şekil oturmak sahibi için zorluktur deyince İbn Abbas dönüp ona ne diyor? Bel sünnetu nebiyike. Senin nebinin sünnetidir diyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu bir şeye sen cefadır diyemezsin diyor. Bu bilakis senin peygamberinin sünnetidir diyor. Bu oturuşun dedik iki tane ayağı dikip üzerine oturmak. Bu nadiren yapılmış olan ve yapılabilecek olan bir nedir? Bir sünnettir. Lakin burada problem şu. Bir hadis-i şerifte Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabe diyor ki nehe anil ik'ai. Peygamberimiz ik'a'dan nehyetti. Öyle mi? Şimdi İbni Abbas, ik'a peygamberin sünnetindendir diyor. Başka bir sahabe ise ne diyor? Peygamberimiz ik'a'yı nehyetti diyor. Öyle mi? Ne yapacağız peki biz burada? Yani iki tane birbirine zıt gibi görünen hadis var şu anda önümüzde. Nasıl yapacağız? Cem eder. Bakın burada yeri gelmişken söyleyelim. Şimdi alimlerin mesela diyelim ihtilaf sebeplerini daha önce kısaca anlatmıştık değil mi? Alimler niye ihtilaf eder? Yani durduk yere mesela bu kadar ihtilaf var. Fıkıhta okuyoruz. Şöyle mi mevzu? Hani birileri bir araya gelmişler. Demişler ki durun şu sünnete muhalefet edelim. Veya birbirimize muhalefet edelim. İslam ümmetini bölelim vesaire. Haşa, böyle bir şey yok. Demiştik ki alimlerin meşru ihtilafının meşru bazı sebepleri var. Mesela örneğin demiştik ortada bir tane ayet vardır. Öyle mi? Ayet-i kerimenin, Kur'an-ı Kerim'e taalluk eden ihtilaflar. Ayet-i kerimenin içerisindeki bir kelimenin tefsirinde ihtilaf vardır. Öyle mi? Arap lügatında o kelime iki manaya birden geliyordur. Bir grup bir manasını alır, bir grup bir manasını alır. Bu ihtilaf nedir? Bu mesela bir ihtilaf sebebidir. Dedik mesela iki tane ayet vardır. Biri umumiyet ifade eder, biri hususiyet ifade eder. Alimler ihtilaf eder. Nerede ihtilaf eder? hangisi umumdur, hangisi husustur? Yani hangisi hangisini taksis ediyor? Örnek olarak neyi vermiştik buna? Başka? Nikah meselesini vermiştik. Öyle mi? Bir tane ayette Allah Azze ve Celle diyor, müşrikleri nikahlamayın. Bir tanesi de diyor, ehli kitabın kadınları size helal kılın. Öyle mi? Hangisi umumdur, hangisi hususturdan ötürü, yani hangisi hangisini taksis ediyordan ötürü bir ihtilaf nedir? Bir ihtilaf olabilir. Veyahut da iki tane ayet vardır. Hangisi işte birbirini nesk etmiş midir? Yoksa her biri ayrı alanlarda hükmü geçerli midir? Buradaki ihtilaftan kaynaklı ne olabilir? Buradaki ihtilaftan kaynaklı bir ihtilaf olabilir. Sünnetle ilgili de bir alim bir hadisi sahih görür, bir alim bir hadisi ne yapar? Zayıf görür. Veya ikisi de iki hadisi kabul eder. Lakin içerisindeki kelimenin manasında ne yaparlar? Kelimenin manasında ihtilaf ederler. Veya hangi hadisi nesk etmiş midir, etmemiş midir? Burada ihtilaf edebilirler. Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi meşru ihtilafın bazı sebepleri. Bunlar hepsi ne? Meşru ihtilafın bazı sebepleri. İk'a da bunlardan bir tanesi. Yani ik'anın tefsirindeki ihtilaftan kaynaklanan bir ihtilaf var. Normalde ik'a iki şekilde tefsir edilebilir. İk'a iki şekilde tefsir edilebilir. Bunlardan bir tanesi nedir? Bunlardan bir tanesi iki tane ayağı birden dikip iki ayağın şeyine, topuğuna oturmaktır. Öyle mi? İki ayağı birden dikip iki ayağın topuğuna oturmaktır. İkincisi ise iki ayağı birden yine dikip lakin iki ayağı açıp iki ayağın topuğuna değil yere oturmaktır. Anlaşıldı mı? Birinci ik'anın iki tane tefsiri var dedik. Birincisi iki tane ayağı dikip iki ayağın topuk kısmına oturmaktır. İkincisi ise yine iki ayağı dikiyorsun. Lakin ne yapıyorsun? İki ayağın topuğuna oturmuyorsun. İki ayağı şöyle biraz açıyorsun. Kalçan ile yere oturuyorsun. Tamam? Kim bize biri göstersin, herkese görmüş olsun. Sen bize göster abi. Arkadaşlara göster, bana değil. Ben zaten biliyorum. Bu bir. Bu ik'anın birinci tefsiri. Tamam? Peygamber aleyhissalatü vesselamın nadiren yaptı dediğimiz, İbni Abbas'ın da peygamberinizin sünnettir demiş olduğu bu. İki ayağı dikip topuğuna oturmak. Şimdi aç iki ayağı. Yere oturamam. Ha. Bu da ikinci ik'a. Tamam? Anlaşıldı. Hakkını helal et. O zaman ne diyebiliriz? Bir tefsir peygamberimizin ispat ettiği bir tanesidir. Bir tefsir de peygamber aleyhissalatü vesselamın nehyettiği bir tanesidir. Şimdi bu oturuş şekli, ikinci oturuş şekline dikkat ederseniz bu neyin oturuşuna benziyor? Bazı hayvanların, parçalayıcı hayvanların oturuş şekline benziyor. Bu ikinci tefsir ettiğimiz şekil. Öyle mi? Bacaklarını açıp kalçaların üzerine oturmaları. Zaten biz umumen hayvanlara benzemekten ne yapılmışız? Hayvanlara benzemekten nehyedilmişiz. Mesela sürekli peygamberimiz özellikle namazda nehyedilenler bölümüne geldiğimizde göreceğiz ki peygamberimiz sürekli Müslümanların bir şeyi yapmasını istemediğinde onu neye benzetmiştir? Onu bir hayvanın fiiline benzetmiştir. Mesela sizden biri secdedeyken köpek gibi ne yapmasın? Ellerini yaymasın. Öyle mi? Köpek gibi ellerini yaymasın. Onun için nedir bu ikincisi? Bazı hayvanların oturuş biçimi olduğundan ötürü nehy edilmiştir. Lakin birincisi iki secde arasında bazen de olsa yapılabilir. Nehyedenle ispat edenin ne manaya geldiğini anladık. Anladık. Tamam. Devam edelim. Feyre steten mekaimen tamamlayıp ayakta durduğu zaman yok. Thümme yerfa'u ra'sehu mukabbiran. Thümme yerfa'u ra'sehu mukabbiran. Sonra tekbir getirerek başını kaldırır. Ve yenhedu ala suduri kademihi. وَيَنْهَدُوا kalkar عَلَى سُدُورِ قَدَمِهِ ayak başlarının üzerine kalkar مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتِهِ وَفَقِدَيْهِ iki dizine ve iki baldırına dayanarak ayak parmaklarının üzerine kalkar. Tamam. Şimdi mesela diyelim ki normalde namazı düşünün. Dört rekatlı bir namaz düşünün. Veya üç rekatlı bir namaz düşünün. İkinci rekattan üçüncü rekata kalkışta bir problem yok değil mi? Zaten insan oturduğu için, teşehhüde oturduğu için teşehhütten direkt ne yapıyor? Ayağa kalkıyor. Lakin birinci rekattan ikinci rekata kalkarken, öyle mi? Üçüncü rekattan da dördüncü rekata kalkarken öyle değil. Secdeden kafamızı kaldırıyoruz. Secdeden kafamızı kaldırdıktan sonra belli bir müddet oturup buna ne diyoruz? Celse-i istiraha. Celse-i istiraha. celse-i istiraha yapacak mıyız? Yani yerimize oturacak mıyız? Yoksa yerimize hiç oturmadan direkt ayağa mı kalkacağız? Tamam. Burada şeyh ne dedi? Burada şeyh dedi ki وَيَنْهَدُ عَلَى سُدُورِ قَدَمَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَخِذَيْهِ. Şeyhin anlattığına göre adam nasıl kalkacak? Secdeden kalktıktan sonra hiç durmadan direkt bu parmaklarının üzerinden güç alıp ayağa ne yapacak? Ayağa kalkacak. Şimdi normalde alimler arasında burada ihtilaf var. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl namaz kıldığına dair. Birinci grup, cumhur ulemaya göre başını secdeden kaldırdığı zaman, ikinci secdede hiç beklemeden direkt ne yapacak? Direkt ayağa kalkacak. Bunların delilleri ne? Bunların delillerinden bir tanesi, demiştik Peygamberimizin namazını bize vasfeden sahabeler var. Öyle mi? Bunlardan bir tanesi neydi? Vail ibn Hucur'du. Vail ibn Hucur diyor ki Peygamberimiz ayağa kalktığı zaman direkt ayağa kalkardı. Tamam? Peygamberimiz ayağa kalktığı zaman direkt ne yapardı? Direkt ayağa kalkardı. İza nahada iza rafa'a ra'sahu nahada ve istava qa'iman. Allahu alem. Yani Vail ibn Hucur diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam secdeden kalktığında direkt bir şekilde ne yapardı? Direkt bir şekilde ayağa kalkardı. Bu ve buna benzer rivayetlere dayanıp celse-i istirahanın olmadığını, ikinci secdeden sonra oturulmaması gerektiğini söylüyorlar. Lakin bu cumhur ulemanın görüşü. Lakin Malik ibn Huveylis, Malik ibn Huveylis kimdi? Peygamber aleyhissalatu vesselama ömrünün son dönemlerinde başka bir beldeden gelen ve Peygamberimizden özellikle dinin ahkamını öğretip gidip kavmine öğreten ve sallu kema ra'aytumuni usalli hadisini rivayet eden sahabe. Yani Peygamberimiz onlara bakın benim nasıl namaz kılıyorsam siz de o şekilde namaz kılın dediği, sonra namazı öğretmiş olduğu sahabe. Öyle mi? Malik ibn Huveyrith Bukhari'deki bir rivayette diyor ki kâne fî vitrin min salati kâne اِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَتْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman oturmadığı müddetçe ayağa kalkmazdı. Tamam. Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman oturmadığı müddetçe ayağa kalkmazdı. اِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَتْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا. Peygamberimiz tekli rekatlarda olduğu zaman tam oturmadan yani kuud etmeden ayağa kalkmazdı. Şimdi İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bu rivayete göre neyi ispat etmiş olduk biz? Celse-i istirahayı, öyle mi? Peygamberimiz ikinci rekattan kafasını kaldırdığı zaman önce otururdu. Yani birden üçe geçerken, üçten dörde geçerken rekat olarak önce otururdu. Kaid dediğimiz oturacak hale gelirdi. Ondan sonra ayağa kalkardı. Tamam? Bu da ne? Bu da İmam Bukhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis. Bu da alimlerin ehli hadisten olan ve genelde racih olan görüş de bu zaten. Peygamber aleyhissalatü vesselamın oturduğuna dair. Anlaşıldı. Peki cumhur ulema bu hadise nasıl cevap vermişler? Cumhur ulema bu hadise şöyle cevap vermişler. Demişler ki Malik ibn Huveyris Tebuk zamanında Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geldiği zaman geldiği için biz de biliyoruz ki Peygamberimiz son dönemlerinde hem kilo almıştı hem de ceset vücudu ağırlaşmıştı. Ki bunu Hazreti Ayşe diyor. Daha bir önceki dersimizde hatırlıyorsanız demiştik. Hazreti Ayşe diyor ki Peygamberimiz ağırlaşıp kilo aldığı zaman namazının çoğunluğu oturarak kılmak idi. Cumhur ulema da diyorlar ki Peygamber aleyhissalatü vesselam yorulduğu için ne yapardı? Belli bir müddet dinlenirdi. Ondan sonra ayağa kalkardı. Zaten ayağa kalkamayacak kadar yorulan veyahut da sıkıntısı olan insan için bir problem yok. Oturabilir, ondan sonra kalkabilir diye. Lakin bu ne değildir? Bu doğru bir tespit değildir. Çünkü Ebi Humeyd, Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfedenlerden bir tanesi, Sünenlerdeki bir rivayette diyor ki, 10 tane sahabenin içindeyken, 10 tane sahabenin içindeyken, ben sizin içinizde Resulullah'ın namazını en iyi bileninizim dedi. Onlar da dediler ki öyleyse bize bir göster. O da onlara namaz kılmaya başladı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın nasıl namaz kıldığını göstermeye çalışıyor sahabelere. Bu rivayetin içerisinde Peygamberimizin ikinci secdeden kalktıktan sonra celse-i istiraha demiş olduğumuz oturma şeklini yaptığını söylüyor. Namazı bitirdikten sonra orada bulunan bütün sahabeler doğru söyledin, Peygamberimiz bu şekilde namaz kılardı diyor. Tamam. Burada neyin delili olur bu? Bu cumhur ulemanın demiş olduğu gibi sadece bazı sahabelerin, bazı peygamberin özel dönemlerinde görmüş olduğu bir şeydir. Görüşünü ne yapar? Çürütmüş olur. 10 tane sahabe birden bunu tasdik etmişlerse demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazında böyle bir şey var. Bir de biz daha önce ne demiştik? Daha önce demiştik ki sahabeyi iyi inceleyen, hadisleri iyi inceleyen bir insan yakinen cezmedecektir ki sahabe en ufak ayrıntıları dahi bize ne yapmıştır? Nakletmiştir. Yani mesela bunun örneğini nerede vermiştik? Peygamber aleyhissalatü vesselamın binek üzerinde kıldığı namazda vermiştik, öyle mi? Hangi namazı binek üzerinde kılmıştır? Ne zaman kılmıştır? Nasıl kılmıştır? Kıbleye nasıl yönelmiştir? Nasıl farz ile nafile arasında ayrım yapmışlardır vesaire. Bu da bize sahabenin fıkhını gösterir. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselamı çok güzel izleyip bir şeyi bir yere özel yapmışsa onu bize ne yaparlar? Onu bize beyan ederler. Burada da böyle bir şey olmadığı için biz buradan ne yapıyoruz? Celse-i istiraha demek ki namazın nelerindendir? Namazın sünnetlerindendir. Celse-i istiraha namazın sünnetlerindendir. Celse-i istiraha namazın sünnetlerindendir dedikten sonra kabul edenler de dahil olmak üzere bu defa nasıl ayağa kalkacak? Yani ayağa kalkarken ellerini yere koyup yere mi dayanacak? Yoksa yere koymadan direkt mi? Sünnet olan yere koymadan direkt mi ayağa kalkacak? Normalde Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfederken dedik bize oturduğunu söyleyenlerden bir tanesi kim? Malik ibn Huveyris. Öyle mi? Aynı rivayetin içerisinde Malik ibn Huveyris kavmine döndükten sonra onlara namazı öğretiyor ya. اِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا وَكَانَ يَعْتَمِدُ عَلَى الْاَرْضِ Peygamber aleyhissalatü vesselam yere itimat ederdi. Yani ayağa kalkacağı zaman ne yapardı? Yere dayanır, öylece şeye kalkardı. Yere dayanır, öylece ayağa kalkardı. Sünnet olan da ne? Kişinin oturduğu yerden, celse-i istirahaden ayağa kalkar iken ne yapmasıdır? Yere dayanıp o şekilde ne yapmasıdır? O şekilde kalkmasıdır. Lakin yere dayanırken iki tane rivayet var. Bir, Peygamber aleyhissalatü vesselamın mutlak yere dayandığını söyleyen rivayetler. Yani bu ne demek? Avuç içiyle ellerini yere koyup o şekilde yerden kalkmak. Normal zaten anlaşılan da bu. İkincisi ise Peygamber aleyhissalatü vesselamdan naklolunan ellerini yere hamur yoğuruyormuş gibi. Yani iki elini yumruk şekline getirip yumruk olaraktan yere dayayıp o şekilde kalkmak. Bu ikincisini de kim rivayet ediyor? İkincisi de İbn Ömer rivayet ediyor. رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجِنُ فِي صَلَةٍ Namazda hamur yoğurur gibi ellerini yere koyar ve bu şekilde ne yapardı? Bu şekilde kalkardı diye. Cumhur ulema İbn Ömer'in rivayetine zayıf demişler. Yani ellerini yere koyup yerden bu şekilde kalkmaya zayıf demişler. Lakin bu hadisi tahkik edenler hadisin zayıf olmadığını, birçok yolunun ve birçok rivayetinin olduğunu ve bunların içerisinde merfu olarak sabit olup da sahih olanların olduğunu ne yapmışlardır? Tespit etmişlerdir. Ondan dolayı iki şekilde yapılabilir. Yani ellerini yere hamur yoğurur şekilde koyup o şekilde de kalkabilir. Ellerini önüne koyup o şekilde de kalkabilir. Şimdi tabii burada bizim aklımıza şöyle bir soru gelir. Yani bunlar olmazsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Namaz bozulmaz. Niye? Çünkü bunlar namazın neyi? Bunlar namazın sünnetleri. Biz olmadığı takdirde namazı bozacak şeyleri zaten ne yaptık? Anlattık. Onlar geçti. Bunlar namazın sünnetleri. Lakin burada mühim olan ne? Burada mühim olan nokta Peygamberimizin özellikle namazda sallu kema raeytumuni usalli. Yani bakın ben nasıl namaz kılıyor isem siz de o şekilde namaz kılın demesinden ötürü Peygamber aleyhissalatü vesselam namazı nasıl kılmıştır? Yani tespit etmeye çalıştığımız nokta ne? Tespit etmeye çalıştığımız nokta burası. Niye? Çünkü hiç kimse peygamber kadar Allah'ı neyin razı edip neyi hoşnut etmeyeceğini bilemez. Öyle mi? Öyle. Devam edelim. Temme kaimen ayakta tam durduğu zaman ferâeti okumaya başlar. Ve yusallera katet zâniyete ikinci rekata kılar. Kel'ûle bir Bunda anlaşılmayan bir şey yok değil mi? Birincide ne yapmışsa ikincide de aynısını yapar. Ne farkla? Sünnet olarak demiştik. Birinci rekatın okuması ikinci rekattan uzun olur. Öyle mi? Çünkü Peygamberimiz ilk rekatın kıraatini ikinci rekattan, ilk iki rekatın kıraatini de üç ve dördüncü rekattan uzun tutardı. Evet. ثُمَّ يَجْلِسُ لِلْتَشَهُدِ الْاَوَّلِ Sonra birinci teşehhüd için oturur. مُفْتَرِشًا كَمَا يَجْلِسُ بَيْنَ سَجْدَتَيْنِ İki secde arasında oturduğu gibi ayağını yayarak oturur. وَيَدَعُ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَ Sağ elini sağ bağların üzerine koyar. وَيَدَهُ الْيُسْرَ عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَ Sol elini de sol bağların üzerine koyar. وَيَدَعُ اِبْحَامَ يَدَهِ الْيُمْنَ وَيَدَعُ قُيَرْ اِبْحَامَ يَدِهِ الْيُمْنَ Sağ elinin baş parmağını koyar. عَلَى اُسْبُعِهِ الْوُسْطَى Orta parmaklarının üzerine. كَهَيْئَةِ الْحَلْقَةِ Halka şeklinde. وَيُشِيرُ بِاُسْبُعِهِ السَّبَابَةِ İşaret parmağıyla da işaret eder. وَيَنْظُرُ اِلَيْهَا Ona bakar. وَيَقُولُ Ve şöyle der. اَتَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله در وكان صلى الله عليه وسلم وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخفف هذه الجلسة bu oturuşu hafif tutardı. Evet. Şimdi normalde ne? İkinci birinci teşebbüde oturduğumuz zaman birinci teşebbüde ne yapacağız? Birinci teşebbüde aynı İki secde arasında nasıl oturuyor isek birinci teşebbütte de o şekilde oturacağız. Yani nasıl yapacağız? Sağ ayağımızı dikeceğiz, sol ayağımızı yayacağız ve sağ ayağımızın üzerine oturacağız. Biraz önce kardeşin göstermiş olduğu şekilde ne yapacağız? Kardeşin göstermiş olduğu şekilde oturacağız. Şimdi bu celsenin özelliklerinden bir tanesi ne? Hafif olması. Bu celsenin yani birinci teşebbüdün İkinci teşehhüdden farkı ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam birinci teşehhüdü ne yapardı? Birinci teşehhüdü hafif bir şekilde tutar ve o şekilde ne yapardı? O şekilde devam ederdi. Şimdi burada oturduk. Oturma şeklimizi gösterdik. Peki ellerimiz nasıl olacak? Ellerimiz normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam sağ elini sol baldırının sağ elini sağ baldırının sol elini de sol baldırının üzerine koyardı. Öyle mi? Sağ eline gelince sağ eliyle ilgili farklı rivayetler var. Yani sağ elin şekliyle alakalı farklı rivayetler var. Bir, mesela İmam Müslim'in İbni Ömer'den rivayet etmiş olduğu meşhur rivayet. O da ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam 53 şeklinde yapardı. Öyle mi? Akade, felasete ve hamsine ve eşara bisubabe. Peygamberimiz 53 yaptı ve ne yaptı? Ve şeyle baş parmağıyla da işaret etti. Şey baş parmağı diyorum. İşaret parmağı ile de işaret etti. Yine başka bir rivayette diyor ki وَقَبَدَ بِأَصَابِعِهِ كُلِّهَا وَأَشَارَ بِالسُّبَابَ Peygamberimiz bütün şeylerini tuttu. Bütün parmaklarını tuttu. Ve şeyle işaret parmağıyla da işaret etti diyor mesela. Hakeza Vail ibn-i Hucur diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam sünenlerdeki bir rivayette iki tane parmağını tuttu. Sonra ellerini halka yaptı. Sonra baş parmağıyla işaret etti. Tamam. O zaman İbni Ömer rivayetinden anladığımız ne? İbni Ömer rivayetinden anladığımız şu. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu şekilde yapmış. Öyle mi? Şöyle parmaklarını tutmuş ve bununla da işaret yapmış. Vail İbni Hucur'un rivayetinden anladığımız ne? Vail İbni Hucur'un rivayetinden anladığımız da Peygamberimiz iki parmağını yani küçük parmağıyla küçük parmağının yanındaki parmağını tutmuş. Şöyle. Orta parmak ile baş parmakla halka yapmış. Şöyle yuvarlak yapmış. Şu parmağıyla da işaret etmiş. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı değil mi? Bu da Vail İbni Hucur'un rivayeti. O zaman demek ki normalde rivayetlerde sabit olan ne? Rivayetlerde sabit olan şu parmakları kapatıp ister halka yapıp ister kapatıp öyle mi? İşaret parmağıyla da ne etmek? İşaret parmağıyla da işaret etmek. Yani havada tutup işaret parmağıyla işaret etmek. Bu cumhurun görüşü. Yani ellerin bu şekilde olması cumhur ulemanın görüşü. Hanefilerde ise eller ne yapılır? Eller düz bir şekilde nereye bırakılır? Eller düz bir şekilde baldırın üzerine bırakılır ve hiçbir şey yapılmaz. Bazı Hanefilerde de ne yapılır? Kelime-i şehadet kısmına gelince sadece baş parmakla işaret edilir. Sonra tekrardan el düzeltilir. Bunu neye dayanarak söylemişler? Bunu yine İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu Abdullah İbni Zübeyr. Peygamber aleyhissalatü vesselam teşehhüde oturduğu zaman diyor, sağ elini sağ baldırına, sol elini de sol baldırının üzerine koydu. Öyle mi? Ve işaret parmağıyla da işaret etti. Yani bu rivayete göre de böyle olması lazım. Normalde bu rivayete göre eller normalde dümdüz ama işaret parmağı şu şekilde olması lazım. Öyle mi? İşaret parmağının da şu şekilde olması lazım. Hanefilerin delili de bu. Yani eller diyorlar düz olacak. Sadece işte kimisi baştan beri sürekli işaret parmağıyla işaret edileceğini, kimisi ise sadece eşhedü en la ilahe illallah kısmına gelindiğinde işaret parmağıyla işaret edilip tekrardan düzeltileceğini söylemişler. Normalde lakin bu nedir? Buna şöyle bir şey söylenebilir. Bu ikisi farklı farklı sünnetlerdir. İnsan ikisini de ayrı ayrı yapabilir. Bu da söylenebilir. Veyahut da normalde Peygamberimiz genelde o birinci zikretmiş olduğumuz şekli yapardı. İbn-i Zübeyr'in burada Abdullah İbn-i Zübeyr'in anlatmak istediği şekil değil, sadece baş parmağıyla işaret ettiği yönündedir. Yani bu rivayeti de ne yapacağız? Bu rivayeti de mutlak bir rivayet olarak kabul edeceğiz. Birinci zikretmiş olduğumuz rivayetlerde mukayyet rivayet olarak kaydedeceğiz. Ve diyeceğiz ki bunlar bununla kayıtlıdır. Yani ellerini ne yapacak? Ellerini sürekli bu şekilde yapacak. İki tane yolda izlenebilir. Öyle mi? İki farklı rivayet arasında. Ama racih olan nedir? Genişlik olan konuyu geniş tutmaktır. Öyle mi? Yani ikisi de sünnettir denilebiliyorsa, ikisinin de yapılmasında bir sıkıntı söz konusu değilse, o zaman racih olan da ne olur? İkisini yapmak da sünnet olur. Yani bazen insan ellerini düz tutup baş parmağıyla işaret de edebilir. Çoğunlukla, çoğu rivayete geldiği gibi insan ne yapar? İnsan parmaklarını toplar, ya halka yapar ya diğer parmaklarını kabdeder, tutar. İşaret parmağıyla da işaret eder. Anlaşıldı? İnşallah. Bir de burada ne meselesi var? Bir de burada şöyle bir mesele var. Baş parmak havadayken baş parmak oynatılacak mı, oynatılmayacak mı? Öyle mi? Şimdi İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu iki farklı rivayette birinde Vail İbni Hucur diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam işaret parmağını oynatır, yani şöyle yerinde oynatır ve onunla dua ederdi diyor. Abdullah İbni Zübeyr de diyor ki ben Peygamberimizi gördüm, işaret parmağını oynatmazdı diyor. Bir tanesi diyor ki ben Peygamberimizi gördüm, işaret parmağını oynatır, onunla dua ederdi. İkisini de İmam Ahmed rivayet ediyor. Bu Vail İbni Hucur. Abdullah İbni Zübeyr de diyor ki ben Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı gördüm, işaret parmağıyla işaret eder, onunla dua eder lakin onu oynatmazdı diyor. Öyle mi? Burada işte farklı farklı yollar izlenmiş. Mesela cumhur ulema Vail İbni Hucur'un rivayetine zayıf demiş. Abdullah İbni Zübeyr'in rivayetiyle amel edilir demiş. Parmak oynatılmaz demiş. Lakin tahkik ikisinde de ne yoktur? İkisinde de problem yoktur. Yani ciddi bir tahkik yapıldığı zaman bu rivayetler biri Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gördüğünü ispat etmiştir. Öbürü ise görmediğini ispat etmiştir. Öyleyse ne denilebilir böyle bir yerde? Böyle bir yerde bazen Peygamber aleyhissalatü vesselam bunu yapardı, bazen de bunu yapmazdı. Biri yaparken gördüğünü rivayet etmiştir, biri yapmadığı zaman gördüğünü ne yapmıştır? Yapmadığı zaman gördüğünü rivayet etmiştir. Niye? Çünkü iki tane rivayetin de senedi sahih olduğu zaman ne yapılır? Önce cem yapılır. Cem'in imkanı olduğu yerlerde tercihe ne yapılmazdı? Tercihe ve neshe gidilmezdi. Çünkü iki delille beraber amel etmek birini iptal etmekten evladır demiştik. Bu bir kaidedir. Biz nesh yaptığımızda veyahut da tercih yaptığımızda delillerden birini ne yapmış oluyoruz? İptal etmiş oluyoruz. Ondan dolayı iki tane rivayetin senedi sahih olduğu zaman asıl olan nedir? İkisinin arasını cem etmektir. Namazın sıfatlarıyla ilgili en belirgin cem usulü nedir? İkisinin de sünnet olduğunu ne yapmaktır? Sünnet olduğunu kabul edip Peygamberimiz hem bunu yapmıştır hem de bunu yapmıştır demektir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. Sümme yenhedû mukabbira, sonra tekbir getirirken kalkar. Ve yusalli thalisete ve rabiate, üçüncü ve dördüncü rekata kılar. Ve yuhaffifuhuma alel evveleyni. İlk iki rekata üzerine onu hafif kılar. Ve yakra'u fihime bifatihatil kitabi. Bu ikisinde Fatiha'yı okur. Normalde yaygın olan düşünce ne? Yaygın olan düşünce İlk iki rekatta Fatiha ve Fatiha'nın akabinde bir sure. Lakin üç ve dördüncü rekatta Fatiha okunur. Lakin sure okunmaz. Yaygın olan düşünce bu. Doğru mu peki bu düşünce? Değil. Neden dolayı değil? Çünkü biz hatırlıyorsanız bir önceki dersimizde dedi ki Ebu Said el-Hudri Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını vasfederken diyordu ki ilk iki rekatta secde suresi kadar okurdu. Üç ve dördüncü rekatta secde suresinin yarısı kadar okurdu. Yani Fatiha'dan sonra secde suresinin yarısı kadar okurdu. Biz anlıyoruz ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam üç ve dördüncü rekatta hem okumuştur hem de uzun okumuştur. Yani çünkü secde suresinin yarısı kadar okuduğunu düşünün. Baya baya Peygamber aleyhissalatü vesselam Fatiha'dan sonra sure okumuştur. Ha ne denilebilir? İnsan dilediği zaman sadece Fatiha okuması yeterlidir. Bu bir ve ikinci rekatta da yeterlidir. Öyle mi? Namazın rükunlarından olan Fatiha okumaktır. Fatiha'nın akabine bir sure okumak sünnettir. Lakin Peygamberimiz bir ve ikinci rekatta Ebu Katade'nin rivayetinde üç ve dördüncü rekatta okumuyordu. Öyle mi? Birinci rekatı uzun tutuyordu. İkinci rekatı biraz daha kısa tutuyordu. Üç ve dörtte ise Fatiha okuyordu. Bu rivayette ise Peygamber aleyhissalatü vesselamın üç ve dördüncü rekatta Kur'an okuduğunu biz anlıyoruz. Fatiha'nın akabine. Öyleyse ne diyebiliriz? Diyebiliriz ki sünnet olan insanın üçüncü ve dördüncü rekatta bazen Kur'an ne yapmasıdır? Bazen Kur'an-ı Kerim okumasıdır. Tamam? Yaygın olan bu düşünce de yanlıştır. Üç ve dörtte Fatiha'dan başka bir şey okunmaz düşüncesi yanlıştır. Evet. ثُمَّ يَجْلِسُ فِي تَشَهُّدِهِ فِي تَشَهُّدِهِ الْأَخِيرِ مُتَوَرِّكًا. Sonra son teşehhütte teverrük yaparak oturur. Ne demek teverrük? Şimdi onu açıklayacak. Yefrişu riclehu yusra, sol ayağını yere serer. بِاَنْ يَجْعَلَ زَهْرَهَا عَلَى الْاَرْضِ بِاَنْ يَجْعَلَ زَهْرَهَا عَلَى الْاَرْضِ onun sol ayağın üst kısmını yere gelecek şekilde yere serer. وَيَنْسِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى sağ ayağını diker. اَوْ يَخْرُجُ رِجْلَهُ اَوْ يُخْرِجُ çıkarır رِجْلَهُ الْيُسْرَى sol ayağını عَنْ يَمِينِهِ sağından. وَيَجْعَلُ اَلْ يَتَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ ve butlarını kalçalarını yerin üzerine koyar. Öyle mi? Gösterelim şimdi bunu. Okuyan kimse kurban ol. Şimdi abilere göster, bana değil. Ne yapacak o zaman? Bu ayak hangi ayak? Sağ ayak. Sağ ayağını dikecek. Tamam. Bu ayak hangi ayak? Sol. Onu da alttan çıkaracak. Kalçasının üzerine oturacak. Tamam. Bu ne? Teverrük. Peygamber aleyhissalatü vesselamın namazını bize vasfeden sahabeler İbn-i Hümeyd gibi, Abdullah İbn-i Zübeyr gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın, İmam Bukhari ve Müslim rivayet ediyor, son teşehhüdünde teverrük yaparak oturduğunu bize rivayet ediyorlar. Son teşehhüdünde. O zaman demek ki iki rekatlı teşehhüdlerde teverrük olmaz. Teverrük nedir? Akabinde selam gelen ve ikinci teşehhütte Peygamber aleyhissalatü vesselamın oturuş biçimidir. O da bir ayağı dikip öbür ayağı alttan çıkarmak suretiyle insanın kalçasının üzerine ne yapmasıdır? Oturmasıdır. Tamam? Devam edelim. ثُمَّ يَتَشَهَّدُ تَشَهُدَ الْأَخِيرَ sonra son teşehhüdü yapar. وَهُوَ كَتَشَهُدِ الْاَوَّلِ birinci teşehhüd gibidir o. وَيَزِيدُ عَلَيْهِ ve şunu ziyade eder. اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ziyadesini yapar. Evet. وَيَسْتَعِيذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ cehennem azabından Allah'a sığınır. وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ kabir azabından Allah'a sığınır. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَ وَمَمَاتِ ölümün ve dirilişin yaşamanın fitnesinden Allah'a sığınır. وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ Mesih Deccal'ın fitnesinden Allah'a sığınır. وَيَدْعُ dua eder. بِمَا وَرَدَ مِنَ الْاَدْعَيَّةِ فِي الْكِتَابِ وَسُنَّةِ kitap ve sünnete varit olan dualar ile dua eder. Şimdi normalde mesela diyelim ki biz ikinci teşehhüde oturduk. Dedi ki birinci teşehhüd hafif olacak. Öyle mi? İkinci teşehhüde oturduk. İkinci teşebbütte tahiyyatı okuduk. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Burada yazan duayı okuduk sonuna kadar. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki, mesela Ebu Hureyre rivayetinde اِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ تَشَهُّدِ الْأَخِيرِ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنْ اَرْبَعِ. Sizden biri son teşehhüdden boşaldığı zaman, yani son teşehhüdü bitirdiği zaman dört şeyin şerrinden Allah'a sığınsın diyor. Mesela Hazreti Ayşe diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam teşehhüdden sonra dört şeyden Allah'a sığınırdı. Yani ne demek bu? Peygamber aleyhissalatü vesselam hem kendisi fiil olarak teşehhüdünü bitirdikten sonra dört şeyden Allah'a sığınırdı, hem de sahabesine emrederdi. Şeyden sonra, teşehhüdden sonra ne yapınız? Dört şeyden Allah'a sığınırdı. Ne diyecek? Allahümme inni a'udhu bike min azabin fil kabri ve azabin fil nari ve min fitnetil mahya ve memat ve min fitnetil mesihid deccal. Allah'ım ben kabirde ve ahirette azaptan sana sığınırım. Ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Ve ben neden sana sığınırım? Deccal'ın şerrinden sana sığınırım. Bazı rivayetlerde ise وَمِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ. Yani ben sana günah halinden ve borç halinden Allah'a sığınırım diyor. Hatta soruyorlar ya Resulallah, niye bu kadar çok borçlu olarak ölmekten Allah'a sığınıyorsun? Çünkü diyor borçlu olan konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiği zaman da sözünde durmaz. Öyleyse ne diyeceğiz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın müekket olarak sürekli teşehhütten sonra Allah'a sığındığı şeyler var. Bunlar da ne? Genelde Deccal'ın, hayatın, ölümün, kabrin, azabın, cehennemin fitnesinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmak. Hatta öyle ki mesela İbn Hazm buna vacip demiş. Yani bu yapılmadığı zaman namaz bozulur demiş. Niye? Peygamber emrediyor demiş. Sürekli üzerine muhasebe ediyor demiş. Vesaire vesaire. Bu nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın terk etmediği ve sürekli sahabesine emretmiş olduğu dua edilmesi gereken yerlerden bir tanesi. Bir de bunun dışında Peygamberimiz bu celsede insanın dilediği gibi dua etmesini emrediyor. Öyle mi? Mesela ne diyor Ebu Hureyre'nin rivayetinde? ثُمَّ يَدْعُ لِنَفْسِهِ بِمَا شَاءَ وَيَا ثُمَّ يَدْعُ لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَى لَهُ. Yani daha sonra işini bitirdikten sonra kendi nefsi için insan dilediği gibi ne yapar? Dua eder. İbn-i Mesud'un rivayetinde diyor ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا عَجَبَهُ اِلَيْهِ. Sonra istediği hoşuna giden duayı ne yapsın? Hoşuna giden duayı seçsin. Yani dört şeyden Allah'a sığındıktan sonra hangi duayla dua etmek istiyorsa Allah'a dua etsin. Mesela Hz. Ebu Bekir geliyor diyor ya Resulallah عَلِّمْنِي دُعَاءً اَدْعُوا بِهَا فِي صَلَاتِ. Bana öyle bir dua öğret ki ben onunla Allah'ın namazında ne yapayım? Dua edeyim. Ne diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? De ki اللَّهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَسِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ey Allah'ım ben nefsime zulmettim. Günahları da senden başkası affetmez. Sen kendi katından bir merhametle bana merhamet et. Şüphesiz ki sen günahları affeden ve örtensin. Tamam. Burada da istediği gibi insan ne yapar? İstediği gibi insan kendi nefsine dua eder. Şimdi burada asıl meseleye gelelim. Asıl mesele şu. İnsan namazda kendi lügatı ile dua edebilir mi? Yani normalde insanın namaz dışındaki bir yerde dilediği gibi, dilediği lügatla, dilediği şekilde Allah'a dua etmesinin meşru olduğu icmayla sabit. Öyle mi? Her insan kendi bildiği şekilde Allah'a dua eder. Lakin namazda ve insan dua ederken, insan kendi dilinde mi dua edecek yoksa mutlaka Arapçayla mı dua edecek? Yani Arapça dualarla dua etti, etti. Dua etmedi, yani bilmiyorsa Arapça dua etmeyecek mi? Mesela biz ne demiştik? Demiştik Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor وَاَمَّ السُّجُودُ فَجْتَهِدُوا فِي الدُّعَى فَاِنَّهُ قَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ. Orası duada size icabet edilmeye en uygun olan yer, en yakın olan yer secdedir. Öyleyse secdede dua etmeye ne yapın? İhtiyat edin. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? اَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ فَهُوَ سَاجِدٌ. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır, dua edin diyor o zaman. Sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki ya Resulallah, Resulullah aleyhissalatü vesselama yardım ediyor. Meslerini giymesi ve abdest alması konusunda. Benden bir şey iste diyor mesela. O da diyor ki ben senden es'eluke murafakateke fil cennet. Cennette seninle beraber olmak istiyorum. Cennete sana komşu olmak için. Eva gayre zalike diyor. Yok mu başka istediğin bir şey? Bunu mu illa istiyorsun? Ben bunu istiyorum ya Resulallah diyor. E'inni ala nefsike bi kesreti sucud. O zaman diyor çok dua secdeyle bana yardımcı ol. Ne demek yani bu? Sen secdelerinde çokça dua etmekle ben de Allah'a dua edeceğim. Bu adamı bana Mughire İbn-i Şube değil mi peygamberimizle konuşan? Mughire'yi bana cennette komşu yap diyeceğim. Sen de çokça secde et, secde dua et. Dualarımız ne olsun? Dualarımız birbirine muvaffak olsun ki bana yardımcı ol. E şimdi biz bunlara baktığımız zaman secdede, teşehhüdün akabinde insanın Allah'a en yakın olduğu yer ve insan dua, herkes dua etmek istiyor. Öyle mi? Ama adam Arapça bilmiyor. Herkes Arapçayı da ne yapılacak o zaman? Dua edilebilir mi, edilemez mi? Şimdi normalde bir şöyle genel bir taksimata gidelim. Mevzu da bütün hatlarıyla oturmuş olsun. 1. Namazda kıraat cinsinden olan şeyler Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz. Öyle mi? Namazda kıraat cinsinden olan şeyler Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz. Bu nedir? Fatiha gibi mesela. Örneğin Fatiha namazı rükünlerinden. Adam Arapça bilmiyor. Fatiha'yı kendi lügatıyla okuyabilir mi? İşte hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a olsun. O Rahman'dır, Rahim'dir mesela. Böyle yapabilir mi? Yapamaz. Neden yapamaz? Çünkü adamın biri peygamberimize gelip ey Allah'ın Resulü, ben Kur'an'dan hiçbir şey alamıyorum. Bana onun yerine geçecek namazda okuyacağım bir şey öğret dediği zaman peygamberimiz git Fatiha'nın manasını oku, nasıl biliyorsan öyle yap demiyor. Ne diyor? De ki Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Biz buradan ne anlıyoruz? Fatiha nasıl Allah tarafından belirlenmişse Fatiha'yı yapamayacak adama da peygamberimiz özel bir zikir belirtmiştir. Öyle mi? Adam onu ne yapacaktır? Adam onu okuyacaktır. Gücü yetiyorsa bunu. Gücü yetmiyorsa ne olur peki? فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun. İnsandan o rükün ne yapar? O rükün insandan düşer. Anlaşıldı mı? O zaman ne diyeceğiz? Kıraat cinsinden olan şeyler Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz. Me'sur olan zikirler Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Azim, bunlar gibi Allahu Ekber gibi mesela me'sur olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş olan zikirler hakeza aynı şekilde Arap lügatı dışında bir lügatla yapılamaz ve insandan düşer. Niye? Çünkü bunlar taabbudi şeylerdir ve Allah Azze ve Celle bu lügatla indirmiştir. 3. Mutlak dua olan yerler. Yani Allah Azze ve Celle orada ne dilini, ne cinsini, ne lafzını belirlememiştir. Bizden mutlak olarak kendisine dua etmemizi istemiştir. Bu tip yerlerde Arapçayı bilen için Arapça dua etmesi efdaldir. Lakin adam Arapçayı bilmiyor ise eğer, o zaman ne yapacak? O zaman kendi bildiği lügat ile dua etmesi nedir? Caizdir. Ne şartla? Açığa çıkarmamak şartıyla. Yani kendi içinden Allah Azze ve Celle'ye yalvara yakara kendi bilmiş olduğu lügatla ne yapabilir? Dua edebilir. Sebebi? Çünkü Allah burada bize duayı dilediği şekilde dua etsin demiştir. Dilediği duayla dua etsin demiştir. Lakin duanın şeklini, cinsini, lügatını, lafızlarını ne yapmamıştır? Tahdid etmemiştir. Yani sınırlamamıştır. Öyleyse her insanın kendi dilinde ne yapması, kendi dilinde dua etmesi caizdir. Bu şekilde. Ha bu peki bütün ittifak meselesi midir bu anlattığım? Değil. Yani bu anlatmış olduğum ayrım ittifak edilen bir mesele değil. Mesela Fatiha'ya gelince cumhur ulema Fatiha olmayınca olmaz demiştir. Mesela İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen bir görüş. İmam Ebu Hanife'nin görüşü demiyorum. İmam Ebu Hanife'ye nisbet edilen bir görüşte Farslar için Fatiha'yı bilmiyorlarsa Fars lügatında Fatiha'yı okusunlar diye fetva verdiği ve bunu da zayıf olan bir hadise dayandırdı. Selman-ı Farisi peygamberimize Farslar için soru sormuştur. Peygamberimiz de işte kendi dil lügatlarında okusunlar manasında bir şey demiştir gibi. Lakin sonradan gelen Hanefiler bu naklin İmam Ebu Hanife'ye ait olduğunu kabul etmemişler. Yani bu böyle İmam Ebu Hanife'ye ait böyle bir görüş yoktur demişler. Me'sur olan zikirlere gelince mesela örnek İmam Şafii mezhebine göre me'sur olan zikirler yani peygamberimizden gelen Sübhane Rabbiyel Ala vesaire adam eğer Arapçayı biliyorsa farklı bir dille yaparsa namazı batıl olur. Arapçayı bilmeyen dilediği dilde yapabilir. Lakin normal dua me'sur olmayan zikirlere gelince başka bir dilde yaparsa namaz batıl olur. Mesela örnek olarak yani. Onun için mevzu ne? Peki delili var mı kimsenin yanında? Yok. Mevzu içtihadi bir mevzu. Anlaşıldı mı? Mevzu içtihadi olan bir mevzu. Biz birinci delille sabit. Yani Peygamberimiz Fatiha'yı bilmeyen bir adama onun yerine ne yapmıştır? Bir zikir öğretmiştir. Adam onu da bilmese o rükün onun üzerinden düşer. Öyle mi? Gücü yetmeyen adamdan ayakta durma rüknünün düştüğü gibi. Anlaşıldı. Lakin bu diğerlerine gelince, mesur olan duaya gelince, mesur olan duada şeriat hem lafızları hem şeklini ne yapmıştır? Belirlemiştir. Onun için bunun dışına çıkmamak nedir? Evla olan bunun dışına çıkmamaktır. Normal duaya gelince, secdede dua, tahiyyatın akabinde yapılan dua, şeriat lafızları tahdid etmediği için, mutlak dua talep ettiği için insan istediği lugatta ne yapabilir? İstediği lugatta dua edebilir. Anlaşıldı mı? İnşallah. Devam edelim. Sümme yüsellimu an yeminihi, sonra sağına selam verir ve yekul ve şöyle der. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi, esselamu aleyküm ve rahmetullahi der. Ve an yesarihi kezalike, aynı şekilde soluna da bu şekilde selam verir. Ve yebtedi'u selame, selama başlar. Muteveccihen ilel kıbleti, kıbleye yönelerek başlar. Ve yunhihi ma'a temamil iltifati, tam dönmekle beraber onu bitirir. Ve yunhihi, ona son verir. Ma'a temamil iltifati, tam olarak döndüğü zaman selama son verir. Selam meselesini anlatmıştık değil mi? Bir selam da rükündür demiştik. İkinci selam sünnettir demiştik. Lafızların hakkındaki ihtilafı da anlatmıştık. Öyle mi? Evet. Feyde selleme kale. Selam verdiği zaman şöyle der. Estağfirullah. Felâsen üç defa estağfirullah der. Allahümme inneke enteselamu ve minke selamu tebârakta yâzel celâle vel ikramu der. ثُمَّ يَذْكُرُ اللّٰهَ بِمَا وَرَدَ Sonra varit olan dualarla Allah'ı zikreder. اَيُّهَا الْمُسْلِمُ Ey Müslüman! هَذِهِ جُمْلَةٌ مُخْتَسَرَةٌ فِي صَلَاتِ فِي صِفَاتِ الصَّلَاتِ Namazın sıfatında kısaltılmış olan cümlelerdir bunlar. وَرَدَ فِي الْمُسُوسِ Nasr'da varit olan. فَعَلَيْكَ Senin üzerine gereklidir. اَنْ تَهْتَمَّ بِصَلَاتِكَ Namazına önem vermen gayet ihtimami tam bir önemle önem vermen senin üzerine gereklidir. Ve en tekune salatuke senin namazının olması mutevakkifen mutevakkif olması hasbel imkani ma salati nebi sallallahu aleyhi ve selleme. Ve en tekune salatuke muttefikaten ne olması? Müttefik olması yani uymasıdır. Hasbel imkani imkan dahilinde ma salati nebi peygamberimizin namazına. Fakat kâle Allahu Teala dedi ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Senin için vardır ki رَسُولِ اللّٰهِ Allah'ın Resulü'nde اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ Güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ Allah'a bari ahiret gününü umanlar için وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Ve Allah'ı çokça zikredenler için senin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Evet. Burada işte namazdan sonra yapılacak zikirle alakalı zaten özel bir bab gelecek. Namazdan sonra yapılabilecek olan zikirler diye. Onları da orada inşallah anlatırız. Evet. Anlaşılmayan bir şey var mı? Veya sormak istediğimiz bir şey? Yok. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.